Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Ulicami kilkunastu polskich miast przeszły marsze szlachetnej paczki. Świąteczna akcja rozpoczęta. Policja zapowiada zarzuty i wniosek o tymczasowe areszty dla pijanego sprawcy nocnego wypadku, w którym koło Swarzędza zginął 18-latek. Pogranicznicy nie wpuścili do Polski szefa ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji. Gdańsk, Kraków, Poznań, Rzeszów, Wrocław. W całej Polsce ruszyła 17. odsłona akcji pomocowej Szlachetna Paczka. Ulicami Warszawy przeszedł specjalny marsz pod hasłem Tworzymy historię, bo wydobywamy z ludzi piękno. Otwarto też internetową bazę rodzin, do których trafią świąteczne dary. Ksenia Maćczak. Szlachetna paczka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych akcji pomocowych w Polsce. Jej głównym założeniem jest pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i chcą z niej wyjść. Na czym polega wyjątkowość tej akcji, tłumaczy twórca Szlachetnej Paczki, ksiądz Jacek Stryczek. I od początku chciałem stworzyć system, że konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi, tak jak to robimy. To jest na razie ewenement w skali świata. Właśnie dlatego ulicami największych polskich miast przechodzą dziś marsze Szlachetnej Paczki. W ten sposób uczestnicy akcji chcą zwrócić uwagę, że od dziś można wybrać rodzinę, dla której przygotuje się świąteczny upominek. Wykrzyczeć dzisiaj całemu światu, że ta pomoc naprawdę przynosi ogromny efekt i zachęcamy wszystkich do wspierania Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki. Patrzcie, nie bójcie się! To jest po prostu tak, ludzie ludziom czynią pomoc, więc to najprostsza forma i najmniej skomplikowana pomocy. W poprzednich latach paczki dla potrzebujących przygotowali m.in. papież Franciszek, polscy piłkarze, skoczkowie narciarscy, znani aktorzy, muzycy i politycy. Akcja co roku łączy około miliona osób pomagających, potrzebujących i wolontariuszy. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A żeby pomóc, wystarczy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, gdzie udostępniona jest baza zawierająca opisy rodzin potrzebujących pomocy. Tam można przeczytać ich historię, poznać najpilniejsze potrzeby i wybrać tę rodzinę, dla której przygotuje się paczkę. Wolontariusze przekażą ją rodzinom podczas finału Szlachetnej Paczki, czyli 9 i 10 grudnia. Był pijany i prowadził samochód bez skończonego kursu na prawo jazdy. Takie są ustalenia policjantów. Na temat podejrzanego spowodowanie wypadku w Swarzędzu pod Poznaniem do tragedii doszło o 2 w nocy. Osobowe BMW uderzyło w barierkę i stanęło w płomieniach. Autem podróżowało 8 osób, 6 chłopaków i 2 dziewczyny. Zginął 18-latek, który jechał w bagażniku, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Kierowca auta został zatrzymany. Będą stawiane zarzuty i będziemy także wnioskować o jego tymczasowe aresztowanie do sądu. Mężczyzna miał około promila alkoholu we krwi. Co jeszcze ustaliła policja? Ustaliliśmy także, że była to grupa kolegów, która wcześniej zdzwaniała się w Poznaniu, zbierali się z różnych miejsc, z różnych imprez, w których uczestniczyli i wracali do domów w okolicach Swarzędza i w okolicach Kostrzyna. Te osoby wyszły z wypadku bez szwanku. Do Polski nie wpuszczono szefa ukraińskiej Państwowej Komisji do Spraw Upamiętnień Ofiar Wojen i Represji Światosława Szeremety. O zakazie wjazdu poinformowali go polscy pogranicznicy. Wcześniej polski resort dyplomacji informował o zakazie wjazdu do naszego kraju dla tych ukraińskich urzędników, którzy blokują ekshumację i upamiętnienia polskich ofiar spoczywających na Ukrainie. Na początku miesiąca polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało zakaz wjazdu do Polski dla ukraińskich urzędników wstrzymujących proces ekshumacji i upamiętnienia polskich ofiar na Ukrainie. Ukraina zakazała takich upamiętnień i ekshumacji w kwietniu. Doprowadziło to do pogorszenia stosunków między krajami. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wczoraj w sprawie zakazu ekshumacji w Krakowie obradował Komitet Konsultacyjny Prezydentów Polski i Ukrainy. Ustalono, że wspólne prace ekshumacyjne na terytorium Ukrainy powinny zostać wznowione. Jest jeszcze jedna wiadomość w tej sprawie. MSZ Ukrainy wezwało w trybie pilnym ambasadora Rzeczypospolitej w Kijowie Jana Piekłę w związku z niewpuszczeniem do Polski sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy do spraw upamiętnień Światosława Szeremety. Jutro 75. rocznica tragicznej śmierci Brunona Schulza, autora sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą, zastrzelonego przez funkcjonariusza gestapo na jednej z ulic Drohobycza. W związku z tą rocznicą przygotowano tam cały cykl spotkań literacko-artystycznych zatytułowanych Druga jesień. Drohobyczanie pamiętają o Brunonie Schulzu, potwierdza to dr Wiera Menioch, szefowa Centrum Polonistycznego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu. Corocznie, od 2001 roku zaczynając, 19 listopada o godzinie 11, bo według wspomnień o tej godzinie Schulz został zamordowany przez gestapowca Gintera, odbywa się w miejscu jego śmierci spotkanie ekumeniczne. W tegorocznym programie Drugiej jesieni znajduje się m.in. wspólne czytanie utworów Brunona Schulza oraz spotkanie poświęcone sytuacji Drohobyczu.

wasn't easy, but nothing is. No. Young. It's not my problem. It's not my problem. Pojawienie się tej piosenki Song to Blur oznacza zawsze to samo. W naszym programie zaczynamy się ścigać z czasem. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń w nadchodzących dniach w telefonicznym skrócie. W telefonicznym skrócie. Zapraszamy do Katowic i Galerii Rondo Sztuki, a na miejscu wystawa Manewry Sportowe. A więc tematyka sportowa, wystawa zbiorowa, a ponadto... Manewry sportowe podejmuje temat wzajemnych związków sztuki i sportu w dosyć nieoczywisty sposób. Ponieważ wychodzimy od ciała ludzkiego, które jest eksplorowane bardzo często w sztuce, na początku widzimy akty Wojciecha Cierpniewicza, który pokazuje takie totalnie normalne ciała, a potem już wchodzimy w taki dyskurs nieoczywisty, ironiczny i czasami właśnie dosyć zaskakujący. Bo na wystawie składają się prace, które już wcześniej mogliśmy zobaczyć, ale ten kontekst ich wzajemnej relacji pokazuje, że jednak mnożą się nowe sensy. Mówi Adrian Chorembała. Mamy na przykład taki dialog między ćwiczeniami neoplastycznymi Grzegorza Stwiertni, czyli tu jest pokazane, w jaki sposób kolory mogą wpłynąć na kulturę fizyczną. On dialoguje z wielkim obrazem Edwarda Dwornika, Hołd Pruski. Jest to obraz, który mimo, że jest z 2010 roku, jest pokazywany dopiero po raz drugi w Polsce, ponieważ nie było wcześniej okazji. Obraz monumentalny. Też mamy tutaj prace, które podejmują tą tematykę sportową w taki sposób niekoniecznie bezpośredni. Mówię tu o cyklu Święta Wojna Wojtka Wilczyka, który pokazuje tą taką walkę na murach miast, walkę drużyn sportowych. Też podejmujemy tematykę tego ciała ludzkiego, które aktualnie jest poddawane wielu operacjom fizycznym i tego terroru, że musimy być zgrabni, fit. Tutaj mówię o fragmencie pracy Norberta Delmana, czyli jego Body Over, gdzie oprócz specjalnych urządzeń do ćwiczeń mamy także różnego rodzaju artefakty od ręczników po rzeźbę 3D. Też są tutaj prace nowe. Manewry sportowe w Rondzie Sztuki w Katowicach. Aż do stycznia, więc mamy sporo czasu, żeby potrenować ciało i umysł wraz z artystami. Zapraszamy! Z Katowic przeskakujemy do Wrocławia i galerii BWA Design. Tam od wczoraj możemy oglądać wystawę Zoopolis – Design dla roślin i zwierząt. O co chodzi? Opowiadajmy. To jest wystawa, która zaprasza do przeprowadzenia takiego eksperymentu myślowego i pozwala zadać w ogóle pytanie o projektowanie, którego podmiotami byliby nie ludzie, czyli właśnie i rośliny, i zwierzęta. I zaprasza uczestników wystawy do refleksji na temat tego, czy bylibyśmy w stanie przebudować istniejące relacje między właśnie ludźmi i nieludźmi w ramach to wspólnoty, której mediowałyby przedmioty, czyli właśnie taki kontekst miejski. I Zoopolis stawia sobie takie pytanie o design, który nie jest zorientowany na człowieka. Mówi Monika Rosińska. Zaprosiłyśmy na wystawę projektantów i projektantki specjalnie z takim właśnie zadaniem mierzenia się z ideą projektowania dla nieludzi. I mamy między innymi Bartosza Muchę, który stworzył taką pracę parking dla psów, obiekt do czołowego dokowania psów przed sklepem. sklepem, który komentuje nasze ludzkie praktyki względem psów. Mamy też Alicję Patanowską, ale mamy też architekta Macieja Siudę, który stworzył świetny projekt zatytułowany Nowe warunki techniczne. To jest taka praca, której punktem wyjścia jest wersja ustawy o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. Takie przepisy, z których muszą korzystać wszyscy architekci. I on przekształcił tak tę treść ustawy, żeby uwzględnić potrzeby, interesy roślin i zwierząt. Maciej Siuda spekuluje na temat tego, co by się stało, gdyby właśnie takie warunki techniczne stałyby się standardem w naszej rzeczywistości. To Zoe Polis. Design dla roślin i zwierząt. Wystawa, która trwa do 14 stycznia. Miejsce? BWA Design, Wrocław. Zapraszamy. A na koniec jeszcze Lublin. Kiedyś Złote Mrówkojady, dziś Lubelski Festiwal Filmowy. Wydarzenie, które ma już swoich wiernych fanów, a tegoroczna edycja startuje 24 listopada. Mierzymy się z bardzo ambitnym i bardzo mocno wypełnionym świetnymi filmami programem, bo mamy w programie 150 filmów z 43 krajów świata, z czego 8 to są filmy pełnometrażowe, wśród nich takie filmy jak Królewicz Olch, Kuby Czekaja, czy Uczeń Kiryła Srebrennikowa, Dzika Nicole Krajbnic, czy chociażby Piąta Łódź Iwety Grafowej. To są rzeczy, które już zdobyły wiele nagród. W Polsce nie tak łatwo je zobaczyć gdziekolwiek indziej. Wśród tych krótkometrażowych filmów 48 to są polskie premiery, 3 to są europejskie premiery, a wszystkie te filmy zostały wybrane spośród 3607 filmów, które dostaliśmy w selekcji. Więc ta selekcja naprawdę jest w tym roku niezła, możemy się nią pochwalić. Mówi Andrzej Rusin, dyrektor programowy festiwalu. 73 filmy będą walczyły w 8 konkursach o statuetki Złotego Mrówkojada. No i spodziewamy się licznych gości na festiwalu, filmowców, ale także festiwal to jest realizacja filmów, dlatego że w Lublinie, to jest dosyć unikalne w Polsce wydarzenie, odbywa się maraton realizacji filmowej, która się nazywa Kinojady Power. Na Kinojady przyjedzie około 50 filmowców z całego świata, gdzie całkowicie spontanicznie spotykają się i robią tu w ciągu trwania festiwalu filmy od pomysłu do projekcji na dużym ekranie w Centrum Kultury, wybierając spośród siebie ekipy filmowe, znajdując sobie w tym czasie w Lublinie aktorów, wdrażając ich w role i robiąc filmy, które później często oglądamy na festiwalach. I są to zadziwiająco często bardzo dobre, fajne filmy, które powstają w dużym stopniu z entuzjazmu. To Lubelski Festiwal Filmowy od 24 listopada do 2 grudnia, a my zapraszamy. Katowice, Wrocław i Lublin, wszystkie te wydarzenia opisane na stronie polskieradio.pl/trójka. We walk tonight on our bare feet. We cut tonight with the bottles from the street. And we rip tonight in our cold empty sheets. We rock the night off its very best seats. We fight the night with expressive karate. We got the night like some Joseph Scarpetti. We skate the night with our sinister laughter. We kiss the night and don't call it after. We buck the night of everyone that passes and slide back with more lucrative taxes. Spoil the night like it had no mother. We're proud of the night like we were the father. We lost tonight to the very next day. To była muzyczna wyprawa do lat dawniejszych, Ginga, The Nights, no, zespół, który kilka lat temu bardzo regularnie i często pojawiał się w Radiowym Domu Kultury. Sprawdźmy, co tym razem spodobało się Michałowi Margańskiemu. Nowy ład i porządek. W historii właściwie cyklicznie pojawiają się te zagadnienia. Na nowy ład polityczny, ekonomiczny czy społeczny zawsze reagowała sztuka. Tak było też z awangardą konstruktywistyczną, która w bardzo charakterystyczny i mocny sposób znalazła swoje odbicie w polskiej sztuce dwudziestolecia międzywojennego. Dziś chcę zainteresować Państwa wystawą, którą można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie. To będzie podróż w czasy II Rzeczpospolitej. Miejska rewolta. Awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Ekspozycja prezentuje wybór najcenniejszych prac ze środowisk awangardowych przedwojennej Polski, skupionych w kilku najważniejszych ośrodkach, skąd wywodzili się jej najwybitniejsi przedstawiciele, często zresztą polemizujący ze sobą, mając przy tym zupełnie inną wizję nowego porządku w sztuce. Poznań, Jerzy Hulewicz, Stanisław Kubicki, Kraków, Tytus Krzyżewski, Leon Chwistek, Warszawa, Henryk Starzewski, Henryk Berlewi, Łódź, Władysław Strzemiński, Karol Hiller, Lwów, Marek Włodarski, Jerzy Janisz. Wymieniamy tylko kilku najważniejszych przedstawicieli polskiej przedwojennej awangardy. Ich obrazy, prace na papierze, rysunki, grafiki, fotogramy i fotomontaże można zobaczyć na wystawie. Widz widzi bardzo ciekawe prace, które uporządkowaliśmy zgodnie z kluczem geograficznym. To jest taka geografia artystyczna, można powiedzieć, że też podróż przez środowiska artystyczne najważniejszych miast II Rzeczypospolitej. Mówi Ewa Skolimowska, współorganizatorka wystawy Miejska Rewolta, awangarda w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Mamy 5 portretów środowisk artystycznych, dzięki czemu zyskujemy przegląd najważniejszych tendencji artystycznych lat 20. i 30., przedstawionych za pomocą prac na papierze, bo mamy tutaj rysunki, grafiki, fotogramy, fotomontaże, książki i czasopisma. Czy te poszczególne miasta, a w związku z tym również i reprezentanci tychże, korespondują ze sobą? Możemy zaobserwować tendencje dominujące w konkretnych miastach. W Poznaniu będzie to ekspresjonizm, w Warszawie konstruktywizm, a we Lwowie surrealizm, ale rzeczywiście artyści nawiązywali ze sobą kontakty, współpracowali, razem organizowali wystawy, a czasami bardzo ostro się zwalczali, gdy propozycja innego ugrupowania im się nie podobała. Bardzo bliską relację nawiązali ekspresjoniści poznańscy z ekspresjonistami polskimi z Krakowa, którzy zmienili nazwę na formistów. To była zresztą taka najszersza tendencja, ponieważ formizm pojawił się także w Warszawie i we Lwowie. To są te najwcześniejsze lata 1917-18-19 i stał się ogólnopolskim ruchem artystycznym, przybierającym także różne postaci w tych różnych miastach. Konstruktywiści nawiązywali i publikowali swoje pierwsze teksty w krakowskiej zwrotnicy, więc rzeczywiście, jeżeli przyjrzymy się temu wszystkiemu bliżej, to się na siebie nakładało, zapętlało. Każda oczywiście kolejna grupa dokonywała kolejnego kroku, tak? Nawiązując do tego, co robili poprzednicy, czerpiąc tego, a czasami przeciwstawiając się, szła dalej. Rok 1939 jest tą drugą, ostatnią cezurą tejże wystawy? To znaczy teoretycznie tak, ponieważ mamy kilka prac z lat 40. z czasów wojny, które zdecydowaliśmy się włączyć, dlatego że surrealizująca estetyka była przez artystę kontynuowana do czasu jego śmierci, więc w tym sensie to wybiegamy w przyszłość, natomiast prace te należą nadal do tej samej epoki. Natomiast taką pracą, która dla nas jest symbolicznym zakończeniem tej wystawy, jest Mona Lisa w Sleepingu Jerzego Janisza, gdzie gdzie widzimy pociąg z pasażerami. W okienkach są umieszczone dzieła sztuki, Mona Lisa, Martwa Natura z gitarą i butelką i ci pasażerowie mkną gdzieś w nieznanym kierunku. Jest to taki pociąg ze sztuką nowoczesną. Właściwie nasza wystawa jest taką też podróżą i co nastąpi dalej, to już nie wiemy. To tylko drobny wycinek tego wszystkiego, co zawiera w sobie miejska rewolta, czyli sztuka awangardowa, wystawiona w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ekspozycję można zobaczyć do 21 stycznia przyszłego roku. Jest zatem sporo czasu, żeby zagłębić się w historię polskiej awangardy dwudziestolecia międzywojennego. I myślę sobie, że to bardzo duże i pouczające doświadczenie. Serdecznie Państwu polecam. Ten dźwięk pociągu przypomniał mi przy okazji niedawno oglądany film dokumentalny składający się z krótkich, kręconych filmów przez braci Lumière. Ile wersji miał ten najsłynniejszy pierwszy film w historii kina? Warto poszukać i sprawdzić, bo okazuje się, że pierwszy film był jednocześnie pierwszym remake'iem. Singing from the rooftop, turning all the lights out. Fool around like there's no one here. Reminds me of the good times when we were younger. We were not bound to go nowhere. Singing from the rooftop, turning all the lights out. Fool around like there's no one here. Reminds me of the good times when we were younger. We were not bound to go nowhere. From the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the rooftops, turning all the lights out, turning all the lights out. From the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the rooftops, turning all the lights out. Fool around like there's no one here, no, no, no one here. Times when we were younger, we were not bound to go nowhere. Singing from the rooftop, turning all the lights out. Fool around like there's no one here. Reminds me of the good times when we were younger, we were not bound to go nowhere. From the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the roof, from the rooftops, from the rooftops, and all the lights out. A w naszym studiu znowu goście i znowu są to kobiety, dziewczęta właściwie. Kasia Wójcik, dzień dobry. Dzień dobry. Sylwia Razubajew, dzień dobry. Dzień dobry. Łączy was szyld, znaczy nie wiem, co jeszcze was łączy, ale na pewno łączy was szyld. No uśmiechy i śmiechy wskazują, że coś może być na rzeczy. Szernał. Ale nie będziemy teraz się śmiać i nie mamy czasu na to, żeby wszystko rozwikłać, co was może łączyć. Ale czym jest Szernał? Bo to jest zaproszenie niezwykle aktualne, dotyczy już jutrzejszego dnia. Kto zacznie? Sylwia? Może ja zacznę. Szernał jest to inicjatywa, którą wymyśliłyśmy sobie z Kasią około rok temu. Jest to wydarzenie skierowane głównie do branży muzycznej i do wszystkich osób, które działają około branży muzycznej. Czyli do wszystkich muzyków, promotorów muzycznych, do takich osób jak my, które chcą też zaprojektować, a później oprowadzić i zorganizować jakieś wydarzenie muzyczne. I wszystkich tych, którzy też produkują swoje rzeczy, z tym, że nie mają jeszcze takiej wiedzy, jak można tą swoją muzykę, twórczość sprzedać, wypromować w Polsce oraz za granicą. A dlaczego to jest takie istotne? Dlaczego chciałyście to zrobić? Kasia? Dlaczego? Ponieważ widzimy, że nadal jest przestrzeń, żeby takie edukacyjne wydarzenia organizować i też słyszymy dobry feedback po pierwszym wydarzeniu, które zrobiłyśmy rok temu, że ludzie potrzebują takiej wiedzy i chętnie się zapisują, przychodzą, zadają pytania, biorą czynny udział. Więc to nas motywuje. Mówicie branża, też przepraszam, że ci weszłam słowo, kiedy mówicie branża, to macie na myśli ludzi, którzy już gdzieś tam profesjonalizują swoją pracę z muzyką, czy to są ludzie, którzy robią muzykę, bo jak wiadomo, muzyka stoi właśnie tymi wszystkimi artystami, którzy niekoniecznie kiedykolwiek ujawnią swoje efekty pracy i to są ci ludzie na samym początku. Do kogo skierowana jest Cher? Now. Myślę, że do obu tych grup. Bardzo ważne jest, aby te osoby, które dopiero zaczynają swoją pracę, dowiedziały się, jak można wykorzystać nowe media w promowanie swojej twórczości, ale również chciałybyśmy bardzo, aby osoby, które już siedzą w branży bardzo długo, żeby one dzieliły się swoją wiedzą, żeby dzieliły się swoim doświadczeniem i żeby trochę edukowały. I żeby może odtajniały jakieś takie sekrety, które kryją, no właśnie, najpierw ktoś popracuje i wypracuje sobie sposoby, a potem ma się nimi podzielić, prawda? Żeby ktoś miał łatwiej. Tak, zgadza się. Ludzie się chętnie dzielą? Te osoby, które zaprosiłyśmy, tak, tak, tak. Jest to takie wydarzenie, my sobie zawsze o nim tak myślałyśmy, że chciałybyśmy, żeby to nie było zamknięte, żeby ci ludzie byli naprawdę z bardzo szerokich grup. I uważam, że trochę nam się to udało po pierwszej części, kiedy odbyły się warsztaty skierowane do branży muzycznej. Wiemy, że już ten pierwszy krok podjęłyśmy i on był chyba udany. A teraz przed nami jeszcze dwa duże wydarzenia, więc będziemy mogły opowiedzieć o tych efektach pojutrze. Dobra, już. To w takim razie na co możemy zaprosić już jutro, zanim nadejdą podsumowania? Co się wydarzy? No i przede wszystkim oczywiście, czy nasi słuchacze mogą się do was dołączyć? Oczywiście zapraszamy, mam nadzieję, że dołączą. Zaczynamy od 9 jutro w Google Campus Warsaw na ulicy Ząbkowskiej 33 i tam będzie konferencja od rana do nocy, skierowana oczywiście do branży muzycznej. Nie wiem, czy mogę się rozgadywać na temat tematów, które tam będą. Możesz je po prostu zasygnalizować, a potem podamy adres strony, gdzie każdy zainteresowany sobie może to doczytać. Więc takim headlightem na pewno będzie pierwszy, to jest Steve Nash o produkcji muzyki, będzie Wojtek Urbański o soundbrandingu, będzie koncert niespodzianka o 13.30, więc bardzo zachęcam do przyjścia. Nie możemy zdradzić kto to, ale na pewno będzie atrakcyjnie. A wieczorem afterparty w klubie Miłość. I podczas tego afterparty spotkanie z muzykami. Kogo na pewno posłuchamy? Na pewno posłuchamy zespołu The Fruit Cakes. Są to chłopaki ze Słupska, głównie ze Słupska, którzy... No teraz jest o nich bardzo głośno. Mam nadzieję, że zaprezentują swój najnowszy materiał z płyty. Po nich wystąpi Joachim, który również nie będzie sam na scenie, będzie ze swoim zespołem. Bardzo nam przykro z tego powodu, że najprawdopodobniej nie będzie Noepa, który dzisiaj nam napisał, że ma bardzo chore gardło i nie mówi, więc jeszcze toczą się z nim rozmowy. Jeżeli nie będzie Noepa, to na pewno będziemy się starały, aby zaprosić innego artystę, który godnie będzie go zastępował. No i na końcu taka wisienka na torcie, czyli Kedr, nasza ulubiona moskiewska DJ-ka. To zaraz właśnie na zakończenie naszego spotkania Kedr na antenie się pojawi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to jest być może ostatnia szansa, żeby jeszcze posłuchać zespołu Fruitcakes, zanim Cicha Noc wejdzie na ekrany. Tomek Ziętek, wokalista tego zespołu, gra tam jedną z głównych ról. W związku z tym podejrzewam, że może już potem trochę inaczej być odbierana muzyka tego zespołu i w ogóle sam zespół, kiedy Tomek będzie postrzegany przede wszystkim jako popularny i bardzo zdolny aktor. Bardzo wam dziękuję za tę wizytę. Krótką w naszym studiu, ale przypominam, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka wszelkie informacje zostały zawarte. Share Now to jest to hasło. A Kasia Wójcik i Sylwia Razuwajew były naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy również. Kat Liwański na naszej antenie, a my przypominamy, że sobota jest ostatnim dniem 20. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, Camera Image. No i to jest też ten dzień, w którym poznamy laureatów. Oczywiście na miejscu jest Ryszard Jaźwiński, który czuwa nad wszystkim. Co się wydarzy dziś wieczorem, o tym z Dariuszem Kuźmą, który jest rzecznikiem prasowym festiwalu. Riko porozmawiał. No tak, ta w tym roku odbierze Złotą Żabę. Złotą Żabę filmową? To nie wiemy, natomiast Złotą Żabę za całokształt twórczości mamy Jonathola, czyli autora zdjęć, dwa Oscary z rzędu, rok po roku, za Wichry Namiętności i Braveheart, plus Cienka Czerwona Linia, również nominacja do Oscara, i ostatnio pracuje z siostrami Wachowski, zarówno przy Atlasie Chmur i teraz serialu Sense8. To jeszcze jedna w tym roku nagroda specjalna. Tak, jedna z dziewięciu. W tym roku mieliśmy dziewiątkę laureatów, czwórka już odebrała nagrody na gali otwarcia, piątka czeka na sobotnie wydarzenie. To powiedzmy jeszcze, kto odbierze kolejne nagrody dzisiaj wieczorem? Adam Stockhausen, scenograf, laureat Oscara za Grand Budapest Hotel. Pracuje w tej chwili ze Spielbergiem, m.in. nad Ready Player One, który w kinach w przyszłym roku. Wayne Isham, legenda świata wideoklipów, pracował z wszystkimi od Metallica, Pink Floyd, Rolling Stones, po Britney Spears, Enrique Iglesiasa, Kennego G, dosłownie cały zestaw muzyków. Paula Wagner, producentka, niegdyś agentka gwiazd, osoba, która założyła z Tomem Cruise'em filmę Cruise Wagner. Mission Impossible to właśnie jej i Toma Cruise'a dzieło. Obecnie jest u nas z filmem Marshall o Thurgoodzie Marshallu, pierwszym czarnoskórym sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, czyli to producentka. John Toll, o nim już mówiliśmy, i osobą piątą jest Philip Noyce, australijski reżyser, który pracuje od lat w Hollywood, m.in. Martwa Cisza, czy Stan Zagrożenia, Czas Patriotów i całkiem niedawno Salt z Angeliną Jolie. To będzie bardzo długa ceremonia zamknięcia. Wszystko zaczyna się już o godzinie 17, bo tych nagród jest do wręczenia w tym roku rzeczywiście bardzo wiele, bo przecież nie tylko te nagrody honorowe, specjalne, ale przede wszystkim te regularne, konkursowe, a konkursów na festiwalu Camera Image nie brakuje. Tak, mamy 9 konkursów, w których będą rozdawane nagrody, plus 5 specjalnych, plus jeszcze takie krótkie filmiki, zwiastuny do każdego z laureatów, więc rzeczywiście nie będzie to krótka gala. Jak byś ocenił poziom tegorocznego konkursu głównego, bo tutaj rzeczywiście spotykają się bardzo różni autorzy zdjęć. Staraliśmy się, co roku się staramy, pomijając ten fakt, że chcemy, żeby to było zawsze zdjęciowo bardzo dobre, staraliśmy się o różnorodność, więc są filmy z całego świata, są filmy reprezentujące wielkie hollywoodzkie produkcje, jak Mother, który jednak jest film, który miał większy budżet, jak i takie filmy jak Hochelaga, film kanadyjski, który być może jest mniej znany, a jest bardzo ciekawym podejściem do zagadnień mieszkańców natywnych Ameryki, którzy byli wypierani przez biały przez lata. To samo zresztą w Sweet Country australijskim też mówi o aborygenach, więc staramy się, żeby te filmy były różnorodne, były ciekawe zdjęciowo i fabularnie, i żeby po prostu pokazywały naszym widzom też świat z różnych perspektyw. Jakie szanse w konkursie głównym ma nasz polski reprezentant, czyli Piotr Sobociński junior? Pamiętajmy, że konkurencję ma ogromną, bo między innymi Vittorio Storaro również w konkursie głównym, czy Ed Lachman. Myślę, że ma całkiem spore szanse. Piotr Sobociński junior już któryś raz u nas jest w konkursie głównym, nigdy nie zdobył nic, ale Wołyń jest taką trochę niespodzianką dla widzów, dla naszego jury zagranicznego. Film, Polacy widzieli, jest mocny, jest świetnie kręcony, zapada bardzo w pamięć, i takie filmy myślę, że mają szansę też również ze względu właśnie na połączenie pracy autora, zdjęć reżysera i tematyki, która być może nie jest znana na świecie. Wszystkich laureatów festiwalu Camera Image poznamy już wieczorem, a po ceremonii wręczenia nagród oczywiście filmy zamknięcia są dwa w tym roku. Dwa filmy, Kształt wody, Zwycięzca Wenecji, Guillermo del Toro, film prawdopodobnie, który trochę namiesza na Oscarach w przyszłym roku, i Wojna na płci. Emma Stone, Steve Carell, oparta na faktach historia meczu tenisowego pomiędzy kobietą a mężczyzną, który kilka dekad temu był taką bardzo skandaliczną sprawą jeszcze. A dobra wiadomość dla wszystkich jest taka, że na razie te filmy dziś będzie można zobaczyć tylko w Bydgoszczy na Camera Image, ale niedługo już będą miały swoje polskie premiery. Tak, Kształt wody wejdzie do kin w styczniu, natomiast Wojna płci już w grudniu. Film Kształt wody zostanie zapowiedziany przez autora zdjęć, Dana Lauscena, który powie trochę o tym, jak go kręcili i na czym polega jego wyjątkowość. Drugi film, no niestety, nie będzie zapowiedziany już przez autorów. Niestety nie. Linus Sandgren, autor zdjęć do La La Land i Wojny płci, niestety nie mógł do nas przyjechać. Wszystkich widzów serdecznie pozdrawia i ma nadzieję, że będzie za rok. No to my też trzymamy kciuki. Więcej już jutro w Trójkowo-filmowo. Hey. This Feeling to Meeting by Chance. I to jest dobra chyba melodia, dobry w ogóle stan, abyśmy skupili się na tym, co możemy przeczytać. Jan Niebudek. A u mnie dziś pewnego rodzaju miłość. Taki tytuł nosi książka autorstwa Alicji Gęścińskiej, która jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Pewnego rodzaju miłość. Miłość rozpisana na dwie kobiety i jednego mężczyznę. Co to za kobiety i co to za mężczyzna? Właśnie, to mamy córkę Elżbietę i mamy kochankę Annę i one opowiadają o pewnym mężczyźnie. Dla jednej to jest ojciec, dla drugiej kochanek i na początku nawet będzie się nam wydawało, że prawie nie jest możliwe, że to chodzi o tę samą osobę. Bo córka bardzo ma trudną relację z ojcem i uważa go za człowieka, który nie jest w stanie kochać. No a kochanka całkiem inne spojrzenie ma na to. No tak, ale w przypadku córki oglądamy to już z perspektywy czasu, kiedy ona sprząta mieszkanie pełne zresztą antyków. Mieszkanie, które odziedziczyła po ojcu, który odszedł już. No a wcześniej poznajemy także historię Anny, czyli studentki na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie, która przyjeżdża na ten uniwersytet z Belgii, gdzie mieszka. I tam właśnie poznaje tego naukowca. Ten naukowiec to Raymond Vernon, tak się nazywa. Elżbieta to jest córka, Anna to jest ta studentka, z którą nawiązuje romans. Powiedz, czy to są celowo polskie imiona? One są Polkami, te kobiety, czy to nie ma znaczenia tutaj? Nie, nie, one nie są Polkami. Książka była napisana po niderlandzku. To jest język, w którym piszę, bo może słuchacze słyszą, ale nie mówię na co dzień po polsku. Mój język, w którym myślę i piszę, przeważnie jest językiem niderlandzkim i to było bardzo ciepłe uczucie, żeby te słowa czytać po polsku, a teraz jak tu jestem, to to jest dla mnie takie powrót do tylko tych miłych spraw, bo dla mnie Warszawę ja znam z dzieciństwa i mam wspomnienia dosyć naiwne o pączkach, o paluszkach, o kamyczkach, różne jakieś słodkości. Jak tutaj jestem, to pierwsze co robię, to oczywiście kupuję te wszystkie przysmaki i się czuję czasami znowu 10 lat, chociaż nie 5 nawet. Polskości jest bardzo mało w tej książce. Anna jest Europejką po prostu, tak, która przyjechała do Stanów Zjednoczonych. Wydarza się to wszystko w Ameryce, w Amherst, właśnie na tej prestiżowej szkole Amherst College, bo tam wykładałam przez 2 lata i właśnie przez te 2 lata, jak tam wykładałam, pisałam tą książkę, więc znam ten uniwersytet. Chciałbym się więcej pytań postawić w kontekście tej historii, o jakieś twoje prywatne doświadczenia, ale... To nie jest biograficzna opowieść, ja nie jestem ani Anną, ani Elżbietą, chociaż są elementy moje u tych kobiet. Na przykład sama niestety musiałam się pożegnać 7 lat temu z moim ojcem, więc elementy na przykład żałoby albo niektóre trudności, no to znam. I chociaż ja mam całkiem inny stosunek z moim tatą miałam niż Elżbieta. Cała historia jest wymyślona, ale emocje i rzeczy, które bohaterki przeżywają, to są prawdziwe. Nie zawsze moje, ale dużo czytelników się właśnie poznaje właśnie w historiach. No ale jest to bez wątpienia intrygujący portret, bo choć oczywiście czytamy cały czas historie pisane, opowiadane przez dwie kobiety w różnym wieku i na różnych etapach życia i tak dalej, ale jednak opowiadają one o mężczyźnie, o jednym mężczyźnie. Zależało mi na tym, żeby właśnie pokazać, że jak my oceniamy drugą osobę, to więcej mówi o nas niż może o tej drugiej osobie. Więc Elżbieta, która opowiada o swoim ojcu, bo wspomina swojego ojca, wspomina go bardzo źle, ale może te wspomnienia więcej mówią o niej niż co się tak naprawdę wydarzyło. I myślę, że robimy bardzo często taką kalkulację, jak bardzo nas ktoś kocha. Mama kochała mnie bardziej niż mój tata nie był w stanie nas kochać, albo mój mąż może mnie nie kocha. A tak naprawdę to tworzymy to zdanie na podstawie wspomnień, a nawet te wspomnienia nie są do zaufania. I bohaterka Elżbieta dochodzi też do tego, bo dostaje więcej jakby informacji i może przyjdzie do wniosku, że jej ojciec był inny niż myślała, że jest. Tak naprawdę to go dopiero po śmierci poznaje. Tak mówi Alicja Gęścińska. Nie wiem, czy gdzieś tu w tym, co mówisz, słychać chociażby twój background filozoficzny, bo jesteś wykładowczynią filozofii w tej chwili w Belgii, ale wcześniej w Stanach Zjednoczonych też, między innymi w Princeton. Masz poczucie, że jakoś w tej historii, którą na język polski przełożyła Małgorzata Dideren-Woźniak, ten background jakoś jest wyczuwalny? Filozoficzny? Myślę, że tak. I to nie mówię tylko, bo bym tak chciała, ale też od czytelników. to odbieram. Jak napisałam powieść, to nie powiedziałam do siebie, dobra, ja teraz napiszę książkę i ona będzie filozoficzna. Po prostu chciałam napisać piękną książkę i zadać niektóre pytania, które sobie zadaję jako filozof i jako człowiek, ale jednak jest to książka, która zadaje więcej pytań niż daje odpowiedzi i myślę, że czytelnik jak skończy czytać książkę, jej nie skończy. To tak jak student filozofii, który z dobrego wykładu wychodzi raczej z większą liczbą pytań niż odpowiedzi, prawda? Dokładnie i mam taką właśnie nadzieję też, że większość czytelników tak właśnie skończy książkę ze znakami zapytania. Okej, zatem Elżbieta, Anna i Raymond to postaci książki Pewnego rodzaju miłość autorstwa Alicji Gęścińskiej, książki, którą dziś gorąco polecamy. Dziękuję. A ja dodałabym do tego jeszcze Agnieszkę Opszańską. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Gdyby ktoś chciał egzemplarz książki, to proszę napisać do Agnieszki. Nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym i jakimś ciepłym słowie, które mogłoby skruszyć to lodowe serce. To nagranie można znaleźć na najnowszej płycie Dana Deacona, a chyba skutecznie listy płyną i słowa skuteczne padają, bo Agnieszka zdecydowała się radośnie zabrać nas na jeszcze jedną wyprawę. Wyruszamy do Gorzowa Wielkopolskiego, a za rękę poprowadzi nas świetnie znana w Radiowym Domu Kultury Jaśmina Wójcik. Artystka, która między innymi pokazała, przywróciła naszej pamięci dawną fabrykę Ursus, a przede wszystkim historię jej pracowników. Teraz postanowiła przyjrzeć się przemysłowej historii Gorzowa Wielkopolskiego i zakładom Stilon. Efekty możemy oglądać na wystawie Alfabet Stilonu w Miejskim Ośrodku Sztuki, a oprowadza nas sama Jaśmina Wójcik. Przyjechałam tam po raz pierwszy na zaproszenie Marty Gendery, dyrektorki ośrodka. I co ciekawe, właśnie Miejski Ośrodek Sztuki był częścią fabryki. No oczywiście, gdzież mogłabym indziej pojechać niż do jakiejś fabryki. Pełnił różne funkcje, ale tak naprawdę no, Stilon był fabryką chemiczną, włókien chemicznych. W związku z tym nie wpuszczano na teren Stilonu wycieczek i postanowiono stworzyć rodzaj muzeum zakładu, czyli właśnie dzisiejszy obecny MOS. I tam można było zobaczyć, o co chodzi, jak się to wszystko odbywa. To miejsce jest zupełnie unikalne ze względu na swoją architekturę w środku, bo naprawdę trzeba te wnętrza zobaczyć. One są zrobione z drewna, są świetnie zaprojektowane. Zrobili je zakładowi też majstrzy, więc one są naprawdę unikalne. Nawet kratki wentylacyjne w toaletach są tam zaprojektowane. I bardzo mocno właśnie związane ze Stilonem, potem było biuro wystaw artystycznych w tym miejscu. W tej chwili Stilon istnieje, ale w dosyć okrojonej wersji. Także ten most jest bramą do Stilonu. Za jego plecami jest ogrodzenie, przez które właściwie przez dziurę w nim weszłam tam pierwszy raz na ten teren, zaciągnęłam tam ze sobą Martę i oglądałyśmy, eksplorowałyśmy starą fabrykę, budynki jeszcze ceglane, także no czar tego miejsca. Ale architektura i lokalizacja to oczywiście początek, bo Jaśmina Wójcik wraz z mieszkańcami, byłymi i aktualnymi pracownikami Stilonu odkrywa miejscowe historie oraz specyficzny słownik. Ponieważ to było zupełnie nowe miejsce dla mnie, to też się go musiałam nauczyć, więc wertowałam wszystkie archiwalne materiały, dokumenty, książki, filmy i natknęłam się tam na zupełnie niesamowite słownictwo, które dla mnie było jakąś alchemią, jakąś magią. Jak na przykład, tutaj posłużę się moimi notatkami, bo zapamiętam tylko kaprolaktam, ale to nylon, perlon, woda mydlana, destylacja czterochlorku węgla, autoklaw ciśnieniowy, no przędzenie i tak dalej. I postanowiłam też z tych słów stworzyć właśnie rodzaj rodzaj słownika. Chciałam, żeby też one wybrzmiały i od tego się zaczęło. Ja się uczyłam tej fabryki, uczyłam się słownictwa, a moja córka uczyła się w tym samym momencie liter, więc to było też takie, że ja rysowałam tę fabrykę, poznawałam słownictwo, ona siedząc przy mnie poznawała litery i tak wspólnie się tej fabryki uczyłyśmy. I te litery między innymi możemy zobaczyć na zaproszeniu do galerii i na wystawę Alfabet Stilonu. A na wystawie dominuje bardzo ważny głos pracowników i ich historie. Tak, bo to jest dla mnie zawsze najważniejsze. Znaczy, te miejsca można oglądać i one się wydają mi przynajmniej martwe. Dopiero kiedy pojawiają się ludzie i ten pierwiastek ludzkich wspomnień, ludzkiego odniesienia do nich, to tak naprawdę one zaczynają żyć. Dlatego rozmawiałam z kilkoma pracownikami i pracowniczkami Stilonu i obecnie Miejskiego Ośrodka Sztuki z panem Jurkiem, z panią Teresą, to właśnie z MOS-u. I pozdrawiamy serdecznie. Oni naprawdę opowiedzieli mi zupełnie unikalne historie i to wszystko krąży wokół Stilonu, ale na przykład pan Jurek, który jest świetnym kinooperatorem, opowiedział mi historię jak z Cinema Paradiso niemalże. Naprawdę jest super specjalistą właśnie od kinoprojektorów i też jeździł jako pracownik Stilonu z filmami propagandowymi, żeby pozyskiwać nowych pracowników dla Stilonu, także tam jest dużo różnych wątków, opowieści. Pani Teresa, która pracowała w takiej części socjalnej, opiekującej się pracownikami, też powiedziała mi takie historie, pod którymi ja się obydwiema rękami podpisuję. I tak wspomnienia osób, miejsc i wydarzeń przypominają nam o kilku bardzo ważnych kwestiach. No właśnie, bo czemu warto wysłuchać tych historii? Myślę, żeby to zachować i też myślę, że coraz mniej mamy szacunku do ludzi, którzy są specjalistami w swoim fachu. To jest w ogóle taka czysta magia, ale też właśnie szacunek dla tych ludzi, którzy są w dalszym ciągu właśnie nam potrzebni. I to dotyczy tak naprawdę tych wszystkich historii. One są w jakiś sposób unikalne. Każda na swój sposób odwołuje się do bardzo jednostkowych wspomnień. Ja też lubię czasami, jak te wspomnienia się nawzajem wykluczają. To mi zupełnie nie przeszkadza, bo każda pamięć jest jakaś, jest zawodna. Sami możemy też wpływać na nasze wspomnienia. No ale jest właśnie, jest ludzka. I ja tych ludzi bardzo szanuję i ich pracę i takie też poświęcenie. I tu gdzieś w tych fabrykach, w tych zakładach pojawia się też szacunek właśnie dla ludzi pracy. I wydaje mi się, że no nie wiem, dzisiaj są takie zawody, które nie są szanowane, a według mnie powinny być po prostu szanowane. Dlatego jak one dla nas wszystkich są użyteczne, no zwyczajnie. A my dokładamy do tego swoje wielkie tak. Zachęcam do odwiedzenia Gorzowa Wielkopolskiego i Miejskiego Ośrodka Sztuki. Tam jeszcze do 26 listopada czeka na nas Jaśmina Wójcik i wystawa Alfabet Stilonu. Warto. Polecamy także nieustającą i gorącą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam Radiowy Dom Kultury. Wszystkie artykuły, które nam towarzyszą co tydzień, widoczne, zebrane w jednym miejscu, a także audycje, których można na nowo posłuchać. Chociaż to akurat byłby ciekawy pomysł. Agnieszka Szydłowska to ja, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Margański. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Odmeldowujemy się, mówiąc już do usłyszenia za tydzień o godzinie 13. Autopromocja Polskiego Radia. Kurpiński, Moniuszko, Kilar, a przede wszystkim Chopin. Polscy kompozytorzy, światowe brzmienie. Nowe cyfrowe radio na platformie DAB+ i w internecie. Polecam. Polskie Radio Chopin. Paweł Wakarecy. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć! Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? Jak zawsze dużo fanów Mediamarkt. Czerwony tydzień najniższych cen. Codziennie nowe okazje. A dziś za 55-calowy telewizor Sony z Android TV zapłacisz 4499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność.